Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillah, bu akşam mübarek gecelerimizden biri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin dünyayı teşrif eylediği günün seneyi devriyesi, Mevlid Kandili dediğimiz mübarek gece. Biliyorsunuz, insanoğlunun manevi pek çok değerleri var. Bu değerlerden bir tanesi de tarih şuurudur. İnsanoğlu hafıza sahibi bir yüksek mahluk olarak, Allah'ın yüce yaratığı olarak eskiyi, maziyi hafızasında muhafaza edebiliyor. O da ayrı bir efendim Cenab-ı Mevla'nın kudretinin, hikmetinin nişanesi. Efendim nice nice bilgiler insanın hafızasında canlı kalıyor. İnsanoğlu bu hafızasındaki bilgileri zihninde evirip çevirip değerlendiriyor. Onlar üzerinde tefekkür ediyor. İşte bu gece de yani Rebiül Evvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan gece. Arabi aylardan Rebiül Evvel ayının 12. gecesi diyoruz. Çünkü güneş battıktan sonra o gün başlar. İslam takvimi mantığına göre güneş battı mı eski bir gün biter. Yeni bir gün başlamış oluyor güneşin batmasıyla. İşte 11'i bitti güneş battığı zaman. Ondan sonra efendim 12'sinin vakti başladı çalışmaya. Tabii biz bu vakitlerin geçiş zamanını tam mesainin ortasında tarih değişmesin diye şimdi gece yarısına atmışız. Tabii o zaman da insanın faaliyetleri durmuyor artık esinde. Aslında gelişmiş çağdaş insanın gecesi gündüzü harıl harıl çalışmalarla faaliyetlerle geçiyor. Evet, 11 Rebiül Evveli 12 Rebiül Evvel'e bağlayan 571 miladi yılının Nisan ayının 20'sinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyaya gelmişler. Dünyaya şeref vermişler. Efendim Allah'ın rahmeti tecelli eylemiş. Bizleri sürura, sevince gark eden muhteşem bir nimeti ilahi, ikramı ilahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya gelişi. Eski ümmetlerde tabii eğer peygamberlerinin doğum tarihlerini biliyorlarsa onunla sevinmişlerdir. Haklıdır. Çünkü hepsini peygamberlerin hepsini Allahu Teala Hazretleri o devrin insanı hakkı bulsun, Cenab-ı Mevla'ya güzel kulluk etsin diye kendisi göndermiş. Hepsi Allah'ın elçileri. Allah tarafından gönderilmiş mübarek insanlar. Mesela Nasraniler de, ehli İncil de, ehli kitap olan, ehli İncil olan Nasraniler de İsa Aleyhisselam'ın dünyaya teşriflerini kendi zamanlama sistemlerinin, usullerinin başlangıcı yapmışlar, milat demişler. Milattan önce, milattan sonra diye bütün zamanları ona göre kıyaslamaya efendim böylece devam etmişler. Yani bizim peygamberimizin doğmasından şu kadar zaman önce şu olmuş, bizim peygamber efendimizden şu kadar zaman geçtikten sonra bu olmuş diye hep akıllarında peygamberleri. Tabii bizim peygamberimiz hakkında, Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz hakkında düşüncelerimiz ile Hristiyanların Hazreti İsa hakkındaki düşüncelerinde efendim büyük farklılık var. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu altını çize çize beyan ediyoruz, cihana bildiriyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle bildirilmesini istemiş. Çünkü insanlar kendilerine Allah tarafından gönderilmiş olan bu mübarek elçileri efendim bazen iyi takdir edememişler, zamanında ona efendim iyi ümmetlik yapamamışlar. Bazen de onun ahirete efendim irtihalinden sonra onun hakkındaki düşüncelerinde yanılmışlar. Hristiyanların yanılması Hazreti İbrahim'i tanıdıkları halde, Musa'yı tanıdıkları halde, İsmail Aleyhisselam'ı tanıdıkları halde, birçok peygamber ismi İncil'de geçtiği halde, o peygamberlerden birisi olan, kendilerine gönderilmiş olan Hazreti İsa'yı tanımayıp da, doğru karar veremeyip de Hazreti İsa peygamberdir deseler, Hazreti İsa da Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir deseler, Allah'ın razı olacağı bir söz söylemiş olacaklar, gerçeği söylemiş olacaklar. Kuldur, Allah'ın elçisidir. Allah bize Hazreti İsa'yı, İncil'i bize öğretsin diye, dinimizi öğretsin diye göndermiştir. O da Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberdir. Biz bu peygamberlik müessesesini bilen bir ümmetiz, ehli kitabız. Bizden Hazreti İsa'dan önce dünyaya gelmiş birçok peygamber ismi mukaddes kitabımızda zaten geçiyor. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam vesaire diye anlamalarını normal yörüngesine oturtmaları lazımdı. Onlar öyle demediler. Efendim, Hazreti İsa'ya üluhiyet isnat ettiler. Yani ne demek? Hazreti İsa'ya Tanrı dediler. Tanrı'nın oğlu Tanrı dediler. Efendim haşa sümme haşa beşerdir ama yanıldılar. Annesine de Tanrı doğuran dediler. Efendim ona da mı Tanrı dediler? Bir kısmı Tanrı dedi, bir kısmı Tanrı değil ama Tanrı doğuran dedi. Saçma sapan şeyler. Efendim Ruhul Kudüs Hazreti İsa ve efendim Baba Allah haşa sümme haşa onlar dediği için korka korka söylüyorum. İşte Ekani-i Selase, Trinite dediğimiz, teslis dediğimiz yanlış inançlara saplandılar. Hazreti İsa efendim Allah'ın mübarek tertemiz pembe efendim yüzlü, alnı böyle boncuk boncuk terli, uzun saçlı güzel bir kulu peygamberi. Biz tabii bunu doğru olarak biliyoruz. Onları da doğrultmaya çalışıyoruz. Biz çalışmıyoruz. Allah peygamberleri gönderen alemlerin Rabbi Allah kulların yanıldığını bildiği için Hristiyanların onların yanılmalarını düzeltmek üzere emir buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ey Hristiyanlar bırakın yanlış yolu. Bizimle sizin aranızda temelde aynı olan Allah'ın birliğine gelin. Allah'ın birliğini kabule gelin. Tevhid akidesine gelin. Efendim teslisi bırakın. Triniteyi bırakın diye ayet-i kerimelerde nasihatler var, ihtarlar var. Efendim düzeltmeleri için kendilerini Allah'ın kendilerine haberi var, beyanı var Kur'an-ı Kerim'de. Okur dinlerlerse Hazreti İsa da memnun olur. Çünkü Hazreti İsa bana tapının demedi. Efendim Allah'ın emrettiklerini onlara söyledi. Tabii Hristiyanlar Hazreti İsa'yı peygamberliğini tam anlayamadan, mahiyetini tam bilemeden seviyorlar. Tabii biz de seviyoruz. Biz de çocuklarımıza bazen Musa, bazen İsa adını koyuyoruz. Seviyoruz. Tabii severiz. Çünkü Allah'ın gönderdiği mübarek insanlar gerçekten yüksek insanlar olduğundan zaten insan ister istemez tabii olarak sever, aşık olur. Fakat biz de İslam terbiyesinde bütün peygamberlere karşı sonsuz bir muhabbet olduğundan Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da seviyoruz. Pekala onun doğumu milat deniliyor. Pekala onlar da hürmet ediyorlar peygamberlerine. Belki içlerinde peygamber olarak tanıyan da vardır. Yanılanlar da düzeltirler. Efendim, yani görüyoruz ki Hristiyanlarda da kendi peygamberlerinin doğum gününe bir muazzam bağlılık, sevgi ve saygı var. Biz de Peygamber-i Zişanımızın dünyaya teşrifinden, teşrifinin zamanından efendim fevkalade tabii duygulanıyoruz ve onun her sene zamanı geldiği zaman çeşit çeşit efendim sevgi tezahürleriyle Resulullah Efendimizin dünyaya teşriflerini kutluyoruz. Mevlid kandilini canlı bir tarzda ibadetlerle efendim camilerde, evlerde güzel şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bahar gününde dünyaya gelmiş. 20 Nisan'a rastlıyor. Takvimler birbirlerine dönüştürüldüğü zaman Rebi'ül Evvel ayında dünyaya gelmiş. Enteresandır, ilginçtir. Efendim Rebi kelimesi Arapçada ilkbahar manasına gelir. Yani Peygamber Efendimiz ilkbaharda dünyaya gelmiş. Rebi'ül evvel ayı da aylardan birisidir. O da tabii ilkbahara her zaman rastlamaz. Döner. Bazen bakarsınız yaza, bazen güze, bazen kışa rastlayabilir ama o zaman ikisi birden denk gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yetiştiği mıntıkada çok iyi bilinen, çok sayılan, çok sevilen, muhteşem, mübarek, efendim mukaddes bir aileden gelmiş olan bir kimse. Dedeleri de efendim geriye doğru saygın kimseler, saygı duyulan, sevilen, sayılan kimseler, efendim Mekke'nin eşrafı, efendim yöneticileri olan kimseler. Bir hadisi şerifini okuyarak Peygamber Efendimizin mübarek sözleriyle kendisinin soyu hakkında şöyle kendi ifadelerini hadisi şerifinden takip etmiş olalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Enes radıyallahu anh'ten İbn Asakir'in ve Deylemi'nin efendim Beyhakî'nin Delailinde efendim hakimin tarihinde rivayet ettiğine göre ene Muhammed İbni Abdillah, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Evet, Peygamber Efendimiz'in babasının adı Abdullah'tı. Annesinin adı Amine idi. Bizde tabii hanım ismi olarak Amine değil de Mevlid'den bilir herkes. Amine Hatun, Muhammed Anesi diye bilirler ama Emine denmiş. Emine de Arapçada bir mana verir. Yani güvenilen hanım manasına Emin, Emine. O da olur ama Peygamber Efendimiz'in annesinin adı Amine. A'sı uzun, Amine idi. Babası Abdullah idi. Şimdi Efendimiz kendi soyunu şöyle geriye doğru bildiriyor. Ene Muhammed İbni Abdillah. Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Devam ediyor soyuna. Abdullah kimin babası oğlu, onun babası kim, onun babası kim? Böyle geriye doğru yani babasını söylüyor, dedesini söylüyor, dedesinin babası, dedesinin dedesi, geriye doğru ismi sayıyor. Ene Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalip. Demek ki dedesinin ismi Abdülmuttalip. İbni Haşim. Onun efendim şeyi, onun da babası yani büyük dedesi Peygamber Efendimiz Haşim. Onun için Peygamber Efendimizin Kureyş kabilesi içinde grubuna Beni Haşim derler. Haşim oğulları derler. Biliyorsunuz şimdi mesela Ürdün devletinin başkanı Haşim soyundan geldiği için El Memleketül Urduniyetil Haşimiye diyorlar. Yani Haşimi sülalesinden gelen bir efendim şahıs tarafından hükmedilen, yürütülen, hükümeti sürdürülen memleket manasına. Evet, büyük dedesinin adı Abdülmuttalib'in, babasının adı Haşim. İbni Abdümenaf, İbni Kusay, İbni Kilab, İbni Mürre. Tabi buradaki İbni kelimesi şunun oğlu demek. Yani İbni Kilab, İbni Mürre. Mesela Mürre'nin oğlu demek oluyor. İbni Kâb, İbni Lüey, İbni Galip, İbni Fihr, İbni Malik, İbni Nadr, İbni Kinane, İbni Hüzeyme, İbni Müdrike, İbni İlyas, İbni Mudar, İbni Nizar. Buraya kadar dedelerinin isimlerini sayıyor. Araplarda muhterem sevgili Akra dinleyicileri, soy bilgisi çok önemliydi. Araplarda okuma yazma az olduğundan soylarını çok iyi ezberlerler, ezberlerinde tutarlar ve sayarlardı. Şimdi bizim bugün çağdaş efendim toplumumuzda bir kimseye baban kim desen söyler, deden kim desen söyler, dedenin babası, dedenin dedesi dediğiniz zaman bir noktada yorulur, söyleyemez. Ama Araplar efendim soylarını ezberlerinde tutmaya çok dikkat ederlerdi. O soy bilme ilmine, yani kim kimin oğludur, kim kimin akrabasıdır, buna da çok önem verirlerdi. Bu ilme ilmi ensap derler. Ensap nesepler demek. Yani insanların neseplerini, haseplerini, efendim kimin kimin oğlu olduğunu, kimin kiminle akraba olduğunu bildiren bilgiler topluluğu. Mesela sevgili büyüğümüz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ensap ilminde çok bilgili bir kimseymiş. Yani kendisinin dedesini filan bilmek bir tarafa, Ayrıca efendim başka insanlar da kimlerdendir, kim kiminle akrabadır, kimin nasıl çocukları olmuş da kabileler nasıl grup grup bölünmüşler çok iyi bilirdi. Şimdi bu arada tabii bu kadar dedesinin ismini geriye doğru Peygamber Efendimiz ifade buyurmuşlar, saymışlar. Efendim onların hepsini biliyoruz. Efendim bir şeyi daha söyleyelim. Hazreti Amine, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem annesi Hazreti Amine'nin de soyu bir noktada şeyle birleşiyor. Peygamber Efendimizin babasının soyuyla birleşiyor. Yukarıdaki dedelerinde anne baba efendim böylece aynı soydan gelmiş kimseler olmuş oluyorlar Peygamber Efendimizin mübarek valideyni. Efendimiz devam ediyor kendisini anlatmaya. Peygamber Efendimiz sohbete oturdu mu? Dakikalar unutulurdu, saatler unutulurdu. Sabaha kadar etrafında ashab-ı kiram Efendimiz'i canla dinlerlerdi. Hoşuma gidiyor tasvir, nasıl dinlediklerini tasvir. Buyuruluyor ki rivayetlerde Peygamber Efendimiz'i dinlerken dinleyenler sanki başlarının üstüne bir ürkek kuş konmuş. Aman kıpırdamayayım, kıpırdarsam kuş uçar kaçar diye kaçmasın diye böyle başını kıpırdatmadan o tarzda dinleyerek efendim meclisinde Resulullah Efendimiz'i hayran hayran seyrederek öyle kendilerini tam verirlerdi konuşmasına. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazen sorarlardı. Ya Resulullah kendin hakkında bilgi ver bize. Yani sen nasıl bir mübarek kimsesin, nerelerden gelmesin, dünya hakkında bilgi veriyorsun, ahiret hakkında bilgi veriyorsun, kıyamet hakkında bilgi veriyorsun, Allahu Teala Hazretleri hakkında bizi öğretiyorsun, eğitiyorsun, yetiştiriyorsun, ibadetler hakkında bilgi veriyorsun. Kendinden de biraz bahsetsene ya Resulallah dedikleri olurdu. O zaman da Efendimiz tabii kendisinin nesebi, hasebi çok meşhur, biliniyor. Ama herkes bilsin diye hakikatleri ifade ederdi. Bir kere şunu çok kesin olarak sevgili dinleyiciler biliyoruz. Peygamber Efendimiz o kadar güvenilen bir insandı ki daha peygamber olmadan önce şöhret kazanmıştı. Muhammed el Emin. Muhammed'i Emin. Emin sıfatı vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne demek? Kendisine emniyet edilebilen, güvenilebilen insan. Peki bu emniyet sadece sözde mi kalmış? Hayır. Peygamber Efendimiz'e herkes emanetlerini getirir bırakırlardı. Aman bir kese altınım var, bunu başka yere bırakamıyorum. Bu sizin yanınızda kalsın ya Muhammed, ya Muhammed el Emin, ya Ebel Kasım. O zaman tabii peygamber olmadan önce ya Resulallah demiyorlardı herhalde. Böyle bir hitapta bulunuyorlardı tahminime göre. Efendim ismini de söylemezler de Araplar asaletli kimselere filancanın babası diye bir evladının ismiyle isimlendirip söylerlerdi. Peygamber Efendimiz de tabii Kasım'ın babası olduğu için Ebel Kasım diye künyelenmişti. Ya Ebel Kasım şu altın kesem efendim senin yanında mahfuz kalsın, ben Şam'a gideceğim, ya dönerim ya dönemem vesaire. Yani emanet ederlerdi kıymetli şeylerini Peygamber Efendimiz'e. Emin kimseydi, soylu kimseydi, Mekke'yi idare eden ailedendi, asaleti biliniyordu, eski devirlerden İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, efendim İsmail Aleyhisselam'ın neslinden geldiğini biliyorlardı. Sordular, dedelerini bu kadar saydı. Devam buyurdu Peygamber Efendimiz. Ve meftarakan nasu firkateyni illa cealeni Allahu fi hayrihima. İnsanlar tarihin akışı içinde kabileler olarak tabii büyüyorlar, nüfus artıyor, ayrılıyorlar. Birisi bir başka tarafa yerleşiyor, ötekisi bir başka tarafa göç ediyor. İki kabile oluyor. İşte insanlar böyle ikiye ayrıldıkları zaman Allah beni daima en hayırlısı tarafından eyledi. Yani geriye doğru hangi kabileye mensupsa Peygamber Efendimiz hayırlı. O kabilenin akraba kabileleri vardır ama Efendimizin kabilesi en hayırlı kabile. Öyle en hayırlısına sevk etmiş Peygamber Efendimizin soyunu Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu, her şeyi hikmetli olan Mevlamız. Yani hiçbir kimsenin efendim şöyle bir zerre kadar bir tereddüdü kalmayacak kadar şerefli. فَاُخْرِشْتُ مِنْ بَيْنِ اَبَوَيَّ Ben anne ve babalarımın, dede ve ninelerimin, ecdadı ceddatımın arasından efendim böyle bir soylu aileden çıkartıldım, dünyaya getirildim. Felem yusibni şeyün min ahdil cahiliye, cahiliye zamanından hiçbir şey bana isabet etmedi. Ne demek istiyor? Hiçbir şey bana isabet etmedi. Cahiliye zamanının hiçbir şeyi bana isabet etmedi. Şey diyor. Söylemiyor ne olduğunu. Ne demek istiyor? Cahiliye devrinde nikah yoktu. Her zaman insanlar keyfine göre bazen zina ediyorlardı, hırsızlık yapıyorlardı, o kabileye saldırıp onun koyunlarını, develerini çalıyorlardı vesaire. Peygamber Efendimizin kabilesi, ailesi ne böyle soy bakımından ne de davranış bakımından kötü şeyler isabet etmemiş. Ağırbaşlı bir soylu aile, eşraf. Yani kavmin şereflileri, herkese iyilik yapan, efendim böyle fakirleri gözeten, keselerinin ağzını açıp efendim etrafa iyilik yapan insanlar. Hatta Haşim ne demek? Haşim efendim kelime manası olarak ekmeği parçalayıp kabın içine koyup et suyuyla böyle ikram yaparlarmış. Tabii o da güzel bir ikram. Belki dinleyicilerimiz de seviyorlardır böyle et suyuna efendim böyle kuru ekmeği şey yaptığı zaman insan hoş lezzetli bir şey olur. Böyle fakirleri doyururlarmış. Ziyafetler çekerlermiş yani. Cahiliye zamanının kötü adetlerinden, anneannelerinden veya kötü işlerinden, fiillerinden hiçbir şey bana isabet etmedi. Yani efendim öyle günah, kötülük olacak şeyleri benim soyuma mensup insanlara Allah yaptırmamış. Babadan dedeye geriye doğru hep soylu, eşraftan, ağırbaşlı, herkesin hürmet ettiği kimseler. Hakikaten tarih kitabından biliyoruz Peygamber Efendimizin dedesine Kureyş'in nasıl hürmet ettiğini, dedelerine nasıl sözünü dinlediklerini biliyoruz. Ve haraçtu min nikahin velem ahruc min sifahin. Nikah evlenmek demek, sifah zina demek. Ben daima evlilik sonucu nikahlanmış iki eş arasından onların meşru evladı olarak dünyaya gelmiş insanların devamıyım ve hiç benden ve benden geriye doğru dedelerimin içinde zinadan meydana gelmiş bir kimse yoktur. Yani daima evlilik yoluyla, kanuni, meşru yolla gelmiş olan soylu ailelerin evlatları olmuşlardır benim ecdadım. Milledün Adem'e. Yani Adem Aleyhisselam'dan hatten teheytü ila ebi ve ümmi. Anne ve babama iş gelip varıp sonuçlanıncaya kadar, Adem Aleyhisselam'dan ebeveynime kadar hep böyle nikahla evlenerek meşru bir yolla efendim dünyaya gelmiş insanlardır benim ecdadım. Ben böyle soylu bir ailedenim. Fe ene hayrukum nefsen. İşte bu sebeple Allah beni böyle takdir buyurmuş. Çünkü Habibullah, Allah'ın en sevgili kulu, soyunda da bir küçük bir zerre miktarı bir tereddüt ve leke yok. Hayrukum nefsen, yani can olarak, kişi olarak sizin en hayırlınızım. Ve hayrukum eben ve aba, yani ecdat olarak, baba olarak da sizin en hayırlınızım, en soylu ailedenim. Evet, geriye doğru Peygamber Efendimizin soyu İbrahim Aleyhisselam'a giderdi. İsmail Aleyhisselam vasıtasıyla İbrahim Aleyhisselam da tabi Allah'ın halili, Halilullah. Peygamber Efendimiz Habibullah, Halilullah, her şey tabi Peygamber Efendimiz de. Peygamber Efendimizin şöhreti Habibullah, Allah'ın sevgili kulu. Dedesi, çok eski büyük dedesi İbrahim Aleyhisselam da Halilullah, çok samimi arkadaş demek Halil. Allah'ın arkadaşı, samimi, sırdaş, efendim dostu, dost manasına. O sıfatı almış bir mübarek insan, putlara tapmamış, putlara tapmayı reddetmiş, putları kırmış, putlarla mücadele etmiş bir insan. Evet, Peygamber Efendimiz işte böyle bir mübarek aileden, dedeleri tertemiz Hazreti Adem'e kadar insan oğullarının en soylularına bağlı Peygamber Efendimizin şeceresi böyle güzel pırıl pırıl nurani bir şecere Mekke'de dünyaya geldi. Şimdi senin peygamberin ismi ne diyorum? Bazısı doğru söylüyor, bazısı da bilemiyor. Tabii bu da annelerinin babalarının kusuru. Toplum olarak bizim kusurumuz, dinimizi öğretemiyoruz. İnsanın bilmesi lazım peygamberini. Bazen de soruyorum. Peygamber Efendimiz nerede doğdu, nerede vefat etti, yatıyor diye. Biliyorlar Mekke'de doğduğunu. Evet, Mekke-i Mükerreme'de dünyaya geldi. Nerede dünyaya geldi, yerini düşünelim. Hacca gidenler göz önüne getirsin. Hani Mescid-i Haram'ın bir köşesinde Safa Tepesi var. Mescid-i Haram'ın içine bağlanmış durumda şu anda. Direklerin arasından geçtiğiniz zaman aynı mekanın bir köşesi gibi Safa Tepesi var. Yüksekçe bir yer. Düz bir yol halinde 400 küsür metre öbür tarafa doğru meyilli, inişli, çıkışlı bir efendim böyle yol. Öbür tarafı da Merve Tepesi var. Safa ile Merve. İşte bu Safa Tepesi'nde Merve'ye doğru döndüğümüz zaman sağ tarafta hemen oraya yakın bir yerde Peygamber Efendimiz efendim Beni Haşim yurdu denilen dedesinin yani mıntıkasıymış demek ki dedesinin arazisinin olduğu yerlermiş. Orada dünyaya geldi. Evi muhafaza ediliyor. Evinin mıntıkası tabii. Evinin ilk hali keşke bir zerresine dokunulmadan korunulsaydı. Evinin olduğu yerde şimdi bir kütüphane mevcut. Efendim orada dünyaya geldi. Mekke'de dünyaya geldi. Peki Peygamber Efendimiz nerede kabri, nerede metfun bulunuyor diye sorduğunuz zaman bu sefer yalan yanlış cevaplar veriliyor bu soruya. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de metfun. Mekke'de doğdu, Medine'ye hicret etti, Medine-i Münevvere'de vefat etti. Efendim Medine-i Münevvere'de kabri şerifi, Medine-i Münevvere'de tabii kabrinin bitişiğinde, vefat ettiği yerin bitişiğinde Peygamber Efendimiz kendi hayatında mescidini yaptırmıştı. Mescid-i Nebevisi. Tabi o zamanın ölçülerine göre küçük bir mescid idi. Şimdi kaç yüz misli büyüdü. O ilk alana göre kaç yüz misli büyüdü. Tabi o mescidin içinde kaldı Peygamber Efendimizin kabri. Sol tarafta kendi mescidinin sol tarafında kapısı vardı. Kapıdan mescide girerdi Peygamber Efendimiz. O kapının öbür tarafı kendisinin eviydi. Hazreti Ayşe validemizin odasında vefat etti. Oraya defnedildi. Orası şimdi Peygamber Efendimizin mescidinin içinde. Üstünde de bir kubbe var. Ucu sivri. Minfer gibi yani uzaktan baktığınız zaman görünüşü. Bu savaşçıların başına giydikleri minferin orta yeri yüksek oluyor. Belki tarih kitaplarında görmüşsünüzdür. Öyle bir kubbe var ve rengi yeşil. Arapçada yeşil ahtar efendim veya hadra kelimesiyle ifade edilir. El kubbetül hadra'u yani yeşil efendim renkli türbenin gösterdiği mekanın altında Peygamber Efendimizin kabri, saadetleri. Tabi hacca gidenler Mekke'de hac vazifelerini yapınca Medine'ye gelip Peygamber Efendimizin kabri şerifinde ziyaret buyuruyorlar. Çünkü Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmek, hayatında kendisini ziyaret etmek gibi sevaplı, güzel bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevmek dinimizin temeli. İmanımızın temeli de Resulullah Efendimizin efendim peygamber olduğunu ifade etmek. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Şehadet ederim ki, şahit olurum ki, efendim şüphesiz bilirim, bildiririm ki Allah'tan başka tanrı yoktur. Tek tanrıdır Allah. Onun şeriki naziri yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. İmanımızın bir bölümünü ifade etmiş oluyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yine şehadet ederim ki Muhammed de onun bize gönderdiği mübarek resulüdür, elçisidir ama kuludur diyoruz. Ama kuludur diye niye söylüyoruz? İnsanlar yanılıp şaşırıp da peygamberlerini tanrı edinip tapınmasınlar, sapıtmasınlar. Allah'ın sevmediği bir batıl inanca düşmesinler diye bunu özellikle Peygamber Efendimiz üstüne bastıra bastıra söylemiş olduğundan biz de söylüyoruz. Kulu. Peygamber Efendimiz Allah'ın kulu ama müstesna bir kulu. Allah'ın bir kulu ama en sevgili kulu. Hani yakut da bir taştır ama diyor bir Arap şairi, yakut da bir taştır. Kırmızı renkli bir taştır. Yüzüğün üstünde yüzüğün taşı yakut. Yakut da bir taştır ama öbür taşlardan çok farklı tabii. Yakut ne kadar kıymetli bir taş, sokaktaki taşlar ne kadar olağan bir taş. Peygamber Efendimiz de bir beşer ama o ne kadar üstün bir beşer. Öteki insanlar nasıl olağan bir insan ama Peygamber Efendimiz ne kadar mübarek, ne kadar şerefli, ne kadar olağanüstü bir insan. Tarif edilemez, kıyas kabul etmez. Fevkalade, tarifsiz derecede, mukayese edilemeyecek kadar yüksek efendim bir şahsiyet. Tabii İmam Busiri Hazretlerinin Peygamber Efendimiz hakkında yazdığı kaside-i bür'esi var. Efendim orada diyor ki da medda'atun nasara fi nebiyyihimi vahküm bima şi'te fihi meten vahdekimi. Yani Hristiyanların kendi peygamberleri hakkında yanılıp da söylediği sözü bir tarafa bırak, öyle deme, yani Tanrı'dır deme, ama ne kadar medih cümlesi söyleyebilirsen Resulullah hakkında hepsine şayestedir, layıktır, o kadar yüksektir diye söylemiş oluyor. Peygamber Efendimiz'in kendisini anlattığı başka hadis-i şerifler de var. Onlardan da bir iki tanesini sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü Resulullah'ı kendisinden tanımanın tadı mutlaka başka türlü olur. Bir de bir dua var benim hoşuma gider. Onu hatırıma getirdi bu kendi sözüm. Efendim, Ya Rabbi ben seni layıkıyla methedemem. Sen kendini nasıl tavsif etmişsen sen öylesin. La uhsi fenaen aleyke keyfe ve küllü senain yaudu ileyke ente kema esneytu ala nefsike buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani biz Allah'ı tarif edemeyiz. O kendisi nasıl tarif ederse isabetli tarif odur. En güzel söz odur. Biz Allah'ı bilemeyiz. Allah bildirirse biliriz. Efendim biz Resulullah'ı ne kadar anlatmaya çalışsak kelimeler efendim kendi duygularımızı bile anlatmaya yetmez, zaman yetmez. Efendim sözler yetersiz kalır ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o eşsiz, engin, güzel ahlakını o müstesna tevazu ile nasıl efendim kendisine anlattığını tabii dinlemek onun tadı başka. Cabir radıyallahu anh'ten İbni Asakir ve Darimi, Sünen-i Darimi'yi biliyorsunuz. Hadis alimi bu. Naklettiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Ene kaidül mürselin ve la fakhr. Ben peygamberlerin serveriyim, komutanıyım, başkanıyım. Ve la fakhr. Övünme yok. Allah beni böyle bir makama oturtmuş, makamı Mahmud'u bana ihsan etmiş. Bütün peygamberler efendim benim maiyetimde arkamda. Ve ene hatemün nebiyyin ve la fakhr. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Onu efendim en son mühürleyip efendim bir seriyi tamamlayan en sonuncuyum. Hatemiyim peygamberlerin. Övünme yok. Ve ene evveli şafi'in ve müşeffa'in ve la fakhr. Ben de kendisine Allah tarafından ahirette ilk defa şefaat hakkı verilecek, şefaatçiliği kabul edilecek, o makam kendisine ihsan edilecek kimseyim. Övünmek yok ama gerçek budur diye bildiriyor. Peygamber Efendimiz mütevazı idi ama Allah kendisine bildir ey Resulüm dediği şeyleri bildirmesi gerektiğinden bildiriyor. Kendisi tanınsın diye bildiriyor. Arada da vela fakhr, övünmek yok diye efendim ifade ediyor. Burada bir sahih hadisi şerifi size nakletmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki vellezî nefsî biyedihi, canım elinde olan, beni yaratan, yaşatan, dilerse hayatıma son verecek, öldürecek olan, canım elinde olan Allah'a, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki efendim la yu'minu ehadüküm, sizden biriniz hakiki mümin olamaz, tam inanmış sayılamaz, hatta ekûne ahabbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nasi ecmain, ben ona, o mümine babasından da, evladından da, bütün diğer insanlardan da daha sevgili olmadıkça mümin olamaz. Yani bir mümin Resulullah'ı tanıyacak, kemalatını, keramatını, ikramatını, evsafının, efendim cemalinin yüceliğini bilecek, tanıyacak Resulünü, sevecek, aşık olacak, efendim mühib bir Resul olacak, Resulullah'ın mühibbi olacak, Resulullah'ın aşkı sevgisi kalbine yerleşecek, o aşk ile benzi sarı, gözü yaşlı bir aşık-ı sadık olacak, efendim o zaman hakiki mümin olur. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'nin dua bölümünde bir hani beyti var. Gözü yaşı hak için aşıkların, bağrı başı hak için sadıkların. İşte o aşıkların gözyaşları çok kıymetli oluyor tabi. Aşktan dökülen, sevgiden dökülen gözyaşları çok yüksek duyguları ifade eden inci gibi, pırlanta gibi gözyaşları oluyor. Dua ederken de Süleyman Çelebi onu ölçü olarak koymuş önümüze. Yani Allah'a yalvarırken diyor ki, Ya Rabbi sana şu aşık-ı sadık kulların hani divanına durup ibadet ediyorlar, seni sevenler, Resulullah'ı sevenler, aşık-ı sadık müminler var ya, hani gözyaşı döküyorlar ya seni zikrederken, Resulüne salatu selam getirirlerken, o gözyaşının ne kadar kıymetli olduğunu Peygamber Efendimiz'e hadis-i şeriflerinde bildirmiş ya, işte o gözyaşının hürmeti için, onun şeyine, hakkına benim dualarımı kabul et diyor, öyledir. O gözyaşlar gerçekten çok kıymetlidir. Evet, Peygamber Efendimiz'in övünmek yok diye bildirdiği bir başka hadis-i şerifi de nakletmek istiyorum. Bu hadis-i şerif Tirmizi tarafından, Ahmed İbni Hanbel tarafından rivayet edilmiş. Tirmizi Hasan hadistir buyurmuş. İbni Mace de rivayet etmiş. Ebu Said Hazretlerinden radıyallahu anh. Onu da okuyalım. Bu sahih hadis-i şerifi. Ene seyyidü veledi Adem. Veya Vüldi Adem olabilir. Bu kelimenin birkaç okunuş imkanı var. Ben Adem oğullarının seyyidiyim. Seyyid ne demek? Soylu, asil, efendi demek. Ben Adem oğullarının en soylusu, en asaletlisi, efendisiyim diyor. Evet, Peygamber Efendimiz nerede? Yevmel kıyameti. Kıyamette Adem oğullarının seyyidiyim, en yükseği efendisi, başkanı, en yüksek derecelisiyim diyor Peygamber Efendimiz. Evet, Peygamber Efendimiz bütün insanların seyyididir. Bütün insanların değil, peygamberlerin de seyyididir. Seyyidül evveline vel ahirin, seyyidül enbiyai vel mürselin. Yani Allah'ın sevgili kullarının da hepsinin başındadır kıyamet gününde. Vela fahr, övünmek yok. Burada da vela fahr diyor. Yani böyle bir şeyi Allah bana vermiş diye ben böbürlenecek, efendim kendini beğenecek bir duruma düşecek bir insan değilim. Övünmek yok. Tevazu içinde Allah bana bu makamı vermiş, tebliğ ediyorum, bilin diye bildiriyorum. Çünkü müminin Resulullah'ın kıymetini bilmesi lazım. Ve biyedi livaul hamdi vela fahr. Ahirette Peygamber Efendimiz buyuruyor ki elime livaül hamd verilecek. Elimde livaül hamd olacak. Ne demek? Hamd sancağı demek. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanınması işareti, remzi olarak elinde hamd sancağı olacak. Efendim livaül hamd, hamd sancağı. Ve bu öyle bir sancak ki devam ediyor. Ve mâ min nebiyyin yevmeyizin Âdem'e femen sivahu illa tahte livai. Yani o öyle, mahşer gününde öyle bir mekanda, o zamanda öyle olacak ki, o gün Âdem aleyhisselam ve ondan sonraki bütün peygamberler, yani Âdem aleyhisselamdan beriye doğru, Hazreti Âdem'den zaman ilerledikçe insanların muhtelif bölgelerdeki toplumlarına Allah tarafından gönderilmiş bütün peygamberler. Adları bilinenler, bilinmeyenler, efendim tarihin sayfalarında olanlar, efendim Allah'ın bildiği de kulların bilmediği binlerce, yüz binlerce peygamber. Adem aleyhisselam ve ötekilerin hepsi, hiçbir peygamber yoktur ki o gün benim bu hamd sancağımın, bayrağımın altında, liva-ül hamdimin altında olmasın. Hepsi orada olacak. Adem Aleyhisselam da Peygamber Efendimizin sancağının altında olacak. Adem Aleyhisselam'dan sonra yaşamış, gelmiş, geçmiş bütün peygamberler de onun sancağının altında olacak sevgili dinleyiciler. Bu ihtişamı bir düşünün. Peygamber Efendimizin hamd sancağı sallanıyor. Efendim yücelerde onun altında efendim 124 bin peygamber, evliyaullah, efendim salihler, şehitler, Allah'ın sevgili kulları, peygamberler ve sevgili kullarının hepsi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında olacak. Sancak Peygamber Efendimizin elinde, ne kadar heyecanlandırıcı bir manzara olduğunu anlamaya çalışın. Tüyleriniz diken diken olsun. Allah'tan niyazımız şu mübarek kandil gününde bizi de Rabbimiz o liva-ül hamd altında, hamd sancağı altında peygamberimizin haşr eylesin. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salih kullarla beraber biz de orada olalım. O sancağın dışında asilerin, mücrimlerin ayrıldığı öbür taraftaki kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, asilerin, mücrimlerin gruplarında olmayalım. Bu ham sancağının altında Allah bizi mahşer günü haşr eylesin. O sancak benim elimde olacak diyor Peygamber Efendimiz. Ama övünmek yok. Allah'ın takdiri bu. Allah'ın ona verdiği bir nimet. Bir nimet verildi mi Allah'a şükredilir, hamd edilir. Yoksa o nimet eline geldi diye başkalarına efendim eza cefa verilecek, kibir, gurur, ucub, kendini beğenmek, övünmek, böbürlenmek gibi şeyler güzel ahlakta, İslam ahlakında yoktur. Peygamber Efendimiz'e Allah her türlü güzellikle vermiş, Efendimiz de en çok şükreden kul durumunda, fakat övünüp, kibirlenip, kibirli davranıp kimseyi ezmemiş. Fukara çağırdığı zaman fukaranın sofrasına gitmiş, miskinlerle oturmuş kalkmış, efendim tevazuyu tercih etmiş, yokluğu varlığa tercih etmiş. Cebrail Aleyhisselam önüne divana durup da, el pençe divan durup da, Allah beni sana gönderdi ya Resulallah, dilersen şu karşıdaki dağları altın yapacak dediği zaman onu kabul etmemiş, tevazu içinde yaşamış. Eline para geçmemiş mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Çok imkanlar geçmiş ama bir gün bekletmeden onları yoksullara, fakirlere hemen dağıtırmış. Evinde bir şey biriktirmeyi sevmezmiş. Hazine etmeyi, depo etmeyi, efendim saklamayı sevmezmiş. İhtişamı sevmezmiş. Tevazu içinde efendim böyle hurma lifinden yapılmış sert bir yatakta yatarmış. Mütevazıane giyinirmiş. Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde, Allah'ın kendisine en yüksek makamları verdiği halde. Devam edelim Efendimizin kendisini anlatan hadis-i şerifine. Ve ene evvelu men tenşakku anhul ardu ve la fahr. İlk defa yeryüzünün, toprağın yarılıp üzerinden açılacağı kişi ben olacağım ama övünmek yok. Bu ne demek? Herkes ölüp de kabre konuluyor ya, bu kabirler ba'su'l mevt, ölümden sonra dirilme zamanında kabirler açılacak da insanlar kabirlerinden kalkıp mahşer yerinde toplanmayacaklar mı? Toplanacaklar. İşte o kabirlerin ilk kabiri açılıp da mahşer yerine ilk gelen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacak. Kendisi bunu böyle bildiriyor. Mahşer yeri topraktan, efendim kabrinden kalkıp da mahşer yerine ilk gelecek kendisi olacak. Ve ene evveli şafi'in ve evveli müşaffa'in ve la fahr. Ben ilk şefaatçi olacağım orada. Ve müşeffa ne demek? Şefaat hakkı kendisine verilmiş, şefaat etmesine müsaade olunmuş, şefaati kabul olunmuş insan demek. Tabii herkes şefaatçılık yapmak ister. Kalkar efendim, hani temsilen anlatalım, valinin, müdürün, komutanın karşısına gidip de efendim işte rica ediyorum şu şahsa işte şöyle yapın böyle yapın der ama kabul ederler mi? Bazen derler ki çekil kenara, sen bu işe karışma, kabul etmiyoruz. Ona ben yapacağımı yapacağım filan derler. Peygamber Efendimiz şafi, şefaatçi efendim ve şefaati Allah tarafından kabul edilen Peki seni şefaatçi kabul ettim. Buyur dilediğine şefaat et diye şefaatçiliğine müsaade olunan Şafi Peygamber Efendimiz. Tabi Şafi ayın iledir. Şafi ayın ile olunca şefaat eden demek. Şafi i ile olsa uzun i ile y ile yazılıp Şafi olursa sonunda ayın olmazsa Şafi değil de Şafi olursa o zaman şifa veren demek. Tabi Allah şafidir. İnsanlara şifa veriyor. Efendim buradaki kelime o şafi değil. O şafi değil. Bu şafi ayın ile şefaat kelimesinden geliyor. Peygamber Efendimizin şefaati var. Müjdeler olsun hepinize. Allah bizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Peygamber Efendimiz ümmetine şefaat edecek. Müteaddit şefaatleri var. Mahşer yerinde müteaddit şefaatleri var. Din kitapları onları uzun uzun anlatıyor. Müteaddit yerlerde, müteaddit mevkilerde, müteaddit zamanlarda Peygamber Efendimiz Rabbimizin divanında ilerleyecek. Huzur-u Rabbil İzzet'te secdeye kapanıp şefaat edecek. Kulların arzı hallerini arz edecek. Arzı halcisi olacak. Allah-u Teala Hazretlerine ricada bulunacak, duada, niyazda bulunacak. Allah-u Teala Hazretleri onun şefaatini kabul edecek. Onun şefaatini kabul edip efendim isteklerini yerine getirecek. Kullar hakkında şefaatini kabul edip efendim kulları bağışlayacak. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine erenlerden efendim kurtulan efendim bahtiyar kullarından eylesin. Affı mağfiret olunanlardan eylesin. Tabi Peygamber Efendimiz gene velâ fahr buyuruyor. Övünmek yok. Övünmek için söylenmiş bir söz değil bu diye Peygamber Efendimiz bunu böylece beyan bulunmuş. Beyan buyurmuş. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Yine Cabir radıyallahu anh'ten Deylemi'nin bir başka rivayetini de okuyarak sözümü Mevlid-i Nebi hakkında tabi günlerce konuşulur, aylarca, yıllarca konuşulur. Peygamber Efendimiz'in evsafı bitmez, güzellikleri bitmez. Onun hakkındaki bilgileri efendim bitiremeyiz söyleye söyleye. Bir hadis-i şerifini daha okuyayım. Ene eşrefun nasi haseben velâ fahr. Bu velâ fahr kelimesi geçen hadis-i şeriflerin üçüncüsü oluyor. Benim size okudu. Ben insanların en şereflisiyim soyca velâ fahr. Soyunun nasıl şerefli olduğunu ilk hadis-i şerifte size anlatmıştım. Hazreti Adem'den itibaren nikahla en asil insanların evlenmesiyle doğmuş olan kişilerden gelmiş Peygamber Efendimiz. Soyu böylece çok şerefli. Eşrefun nasi haseben. Soyca en şereflisi velâ fahr. Övünmek yok. Ve ekremun nasi kadren velâ fahr. İnsanların da kıymet bakımından en kıymetlisi, en soylusuyum, övünmek yok. Evet, insanın bazen soyu güzel olur da kendisi efendim o soya layık bir insan olmaz. İnsan kendisi layık olmazsa soyunun asaleti para etmez. Bir insanı efendim ameli men lem yusri bihi amelihu lem yusri nesebuhu. Ameli insana bir derece kazandırmazsa, ilerletmezse soyu sopu asaleti kazandırmaz. Yani kendisi kötüyse babasının iyiliği kâr etmez. Misal Nuh aleyhisselamın oğlu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor. Nuh aleyhisselamın oğlu babasına iman getirmemiş. Babasının nasihatlerini dinlememiş. Evladım gel şu tufan olacak. Gemiye gir, benim gemiye aldığım kimselerle beraber deyince hayır ben girmiyorum, bir dağa tırmanırım, selden kendimi korurum diye inkar etmiş, itiraz etmiş, reddetmiş efendim Nuh Aleyhisselam'ın babasının şeyini. O sırada bir sel dalgası gelip almış, yuvarlamış, götürmüş, boğulmuş. Şimdi peygamber oğlu ama soyu temiz, kendisi temiz değil, fayda vermemiş, cehennemlik olacak. O senin ehlinden de değil diyor Allah-u Teala Hazretleri. İnnehu leyse min ehlike. O senin ailenden de sayılmaz diyor. Demek ki peygamberin şanına layık evlatlık yapmayınca efendim silinip atılıyor Allah tarafından. Şimdi insanın soyu güzel olur, kendisi güzel olmazsa kıymeti yok. Ene eşrefün nâsi haseben. Ben soyca insanların en şerefliyim. Övünmek yok ama bu vaziyet böyle. Ve ekremün nâsi kadren. İnsanların kıymet bakımından da en soylusu, en kıymetlisiyim. Yani şahsen. Yani soyu da güzel, şahsı da güzel, adı da güzel, kendi de güzel Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesila. Vela fakir. Övünmüyorum, övünmek için söylemiyorum. Allah emrettiği için, siz sorduğunuz için söylüyorum. İş budur diye bildiriyor. Eyühennas. Arkasından da kendisinin böyle olduğunu söyleyip hemen nasihate geçiyor efendim ve ey insanlar diye hitaba geçiyor. Ey yuhennas, ey insanlar, men etana eteynahu, kim bize gelirse biz ona gideriz. Yani iyiliğe iyilikle mukabele. Ve men ekremena, ve men ekremena ekremnahu, kim bize efendim ikramda bulunursa biz de ona ikram ederiz. Ve men katebna katebena katebnahu, kim bizimle oturup bir anlaşma yaparsa, yazışırsa efendim biz de ona yazışmaya uygun hareketi yaparız. Tabii bu mukatebe bir de şey manasına gelir. Kölelerin efendisiyle anlaşma yaparak yazışmaya geçirerek bu anlaşmayı kölelikten kurtulması manasına da kullanılan bir kelime. Yani kim bizden birisi bir tarafta esir olmuş da mesela savaşta onun kurtulması için anlaşma yapmaya razı olmuşsa biz de onun bize esir düşmüş olan insanla anlaşma yaparız, göndeririz. Yani o bizimkini salıverirse biz de onu salarız. O bizimkinin köleliğini kaldırırsa biz de onunkini kaldırırız manasına da gelebilir. Ve men şeyya mevtana şeyya'na mevtahu, kim bizim cenazemize gelir, bizi teselli eder, cenazemizi teşhi eder, kabire gömülme merasiminde bulunursa biz de onun cenazesine gideriz. Ve men kâme bi hakkına kumna bi hakkıhi, kim bizim hakkımıza, hukukumuza saygı gösterirse, riayet ederse biz de onun hakkına saygı gösteririz diyor. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına yanaşan, iyilik elini uzatan herkese iyilik elini uzatırdı, aksilik çıkarmazdı, reddetmezdi. Her güzel davranışı güzel davranışla karşılardı. Efendim, eyyühennas, devam ediyor nasihatine. Câlisün nâse alâ kadri ahsâbihim. İnsanlarla soyları derecesine göre oturup kalkın. Meclislerinizi ona göre ayarlayın. Sözünüzü ona göre söyleyin. Efendim, riayet edin yani. Hürmet edin. Oturuşunuza, kalkışınıza dikkat edin. Ve hâlitün nâse alâ kadri ediyanihim. Ve insanların dindarlıklarına göre onlarla ahbaplığınızı yakınlaştırın. Evet. Bu da çok önemli bir nasihati Peygamber Efendimizin. Tabii insanlar soyluysa soyluluğuna uygun bir muamele yapılması lazım. Peygamber Efendimiz çok soyu şahane, çok şerefli. O halde Arap'ın da Peygamber Efendimiz'e, o zamanki insanların o soyluluğunu anlayıp hürmet etmesi gerekir. Efendim, bizim de zamanımızda etrafımızda böyle hatırlı, itibarlı efendim bir kavmin önderi insan olduğu zaman ona tabii hasebine, nesebine uygun bir efendim tarzda muamele etmemiz lazım. Ama ve halitun nasi ala kadri ediyanihim, insanlarla beraber olmak, düşüp kalkmak, karışmak, samimiyet kurmak ve iç içe olmak. Bu hangi şartla? Dindarlık şartıyla olacak. Dikkat edin sevgili dinleyiciler. Herkesle ahbaplık edin demiyor. Dindarlığı yüksek olan, vasıflı olan, iyi olan, kaliteli diyecektim. Döndüm dikkat ediyorsanız. Çünkü yabancı kelime kullanmamaya artık dikkat ediyoruz. Bayrak açtık. Evet, insanların dindarlığının vasfı ne kadar yüksekse o kadar onlarla dostluk edin. Yani dindar, namuslu, edepli, ahlaklı, efendim Allah'tan korkan insanlarla efendim samimiyet kurun, onlarla beraber olun, onlarla karışın, düşüp kalkın diye bir tavsiye. Bu çok önemli. Bu insanı kurtarır. Yanlış insanlarla arkadaşlık yapan mahvolur. İyi insanlarla arkadaşlık yapan efendim kurtulur. Bu nasihati unutmayalım. Ve enzelün nâse alâ kadri mürüvvâtihim, ve insanlara mürüvvetleri nispetinde efendim muamele edin. Ne kadar mürüvvetli iseler ona göre siz de misafirperverliğinizi ona göre yapın. Siz onların memleketine, kavmine, kabilesine gittiğiniz zaman size nasıl güzel efendim muamele etmişlerse siz de onlar geldiği zaman öyle yapın gibi. Ve darun nase bi ukulihim, ve insanları efendim ukulikum, aklınızla, akıllarınızı kullanarak insanları müdarat ediniz, yani dirayetle idare ediniz. Yani aklınızı kullanın, insanlara muamelenizi akıllıca yapın, efendim basiretli hareket edin, herkesi dost etmeye çalışın, doğru yola çekmeye çalışın, efendim aklınızı kullanın, insanların zararından kendinizi böylece korursunuz, aklınızı kullanın, insanları hayırlı yola böyle sevk edersiniz diye güzel bir efendim nasihatle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok şumullü, çok derin anlamlı nasihatle bu hadis-i şerifini bitirmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hepimizi sevdiği kulları zümresine dahil eylesin. Sevdiği kul olmanın yolu Peygamber Efendimiz'e ittiba etmektir. Ayet böyle bildiriyor. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ayeti kerimesi. Çok önemli bir hakikati bize bildiriyor. Eğer Allah'ı seviyorsa bir insan Resulullah'a tabi olacak. Ve Allah'ın sevgili kulu olma derecesine varmanın yolu Resulullah'a uymaktan geçiyor. Allah'a ulaşmanın yolu Resulullah'a sımsıkı sarılmaktan geçiyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılanlardan eylesin. Sünneti çok güzel sevgili akra dinleyicileri. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesi, ahadisi, şerifesi okuyun. Efendim derya gibi, uçsuz bucaksız bir umman gibi ve efendim dalın o deryaya. Onun içinde nice cevherler var, inciler, mercanlar var. Göreceksiniz ne kadar tatlı bir alem olduğunu anlayacaksınız. Resulullah Efendimizin yolundan gideceğiz. Onun istediği bir Müslüman olacağız. Resulüne has ümmet olacağız. Allah bizi Resulüne has ümmet eylesin. Böylece kendisine has kul olabilmeyi nasip eylesin. Ömrümüzü, dünyamızı, zamanımızı, hayatımızı, imkanımızı, paramızı, pulumuzu, mesleğimizi, çalışmalarımızı Allah'ın rızasına uygun istikamette yapmayı nasip eylesin. Efendim ömrümüzü ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlara faydalı geçirmeyi nasip eylesin. Şu kandil gecesi hürmetine bizim kusurlarımızı affeylesin. Efendim tertemiz, pırıl pırıl, içi dışı nurlu, kalbi tertemiz, feyizli, efendim mübarek, nurlu kullar eylesin Allah cümlemizi. Nice, nice, nice, nice mübarek gecelere, kandillere erişmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimizin sünnetini şu asırda ihya eyleyip şehit sevapları kazanmış olmayı nasip eylesin. Ahirete bir gün göçeceğiz. Kabrimizi cennet bahçesi eylesin. Kabirden bir gün kalkacağız. Bizi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşr eylesin. Bir gün nasip olur cennete girersek bir yerimiz olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi Firdevs-i Ala'da, Firdevs-i Ala cennetin en güzel yeri, en güzel yüksek kısmı, en âlâ, en orta yeri Firdevs-i Âlâ'da Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Peygamber Efendimiz'in komşusu olmak, cemalini daimi görmek, sohbetinde daimi olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.